Θα βρω τα γυλαίκα. Θα βρω τα γυλαίκα. Θα βρω τα γυλαίκα. Τώρα σας ζορίζω λιγάκι, αλλά έτσι είναι. Είναι η δουλειά μου, καταλαβαίνετε. Τώρα σας ζορίζω λιγάκι, αλλά έτσι είναι. Είναι η δουλειά μου, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνουμε όλοι. Στο ΒΖΙΝ, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης. Στην έρευνα των γυλαίκων, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, αν γίνουν όλα όπως προβλέπονται σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον δημοσιογράφο που ζορίζει τον πολιτικό που έχει απέναντί του, ο Γιώργος Αυτιάς. Αυτή και ένα βραζιλιάνικο τραγούδι από κάτω να μας τα υπογραμμίζει όλα αυτά. Λογικότατο, έδωσε μια συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές στον Γιώργο Αυτιά το Σάββατο το πρωί. Το τι ζόρι πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην το περάσει κανείς. Πρώτη φορά άνθρωπος τόσο πολύ ταλαιπωρήθηκε από δημοσιογράφο. Ανάσα δεν τον άφηνε να πάρει. Η μία ερώτηση πάνω από την άλλη. Ένα μικρό δείγμα παίρνουμε τώρα. Κύριε Πρόεδρε, τώρα που κλείσαμε την κουβέντα, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα διπλό ευχαριστώ. Σας το οφείλω δημοσίως. Μου κάνατε πρόταση να είμαι υποψήφιος όπου ήθελα και ό,τι άλλο ήθελα. Σας ευχαριστώ πρώτα γι' αυτό. Και το δεύτερο, μου δώσατε ένα διαβατήριο ζωής όταν τη Μεγάλη Τετάρτη καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον και μου είπατε καλημέρα. Τη Μεγάλη Τετάρτη καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον και μου είπατε ότι έχω κάνει καριέρα πάνω στο όνομά μου. Τη Μεγάλη Τετάρτη καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον και μου είπατε θα βρω τα γυλαίκα. Άντε κόλλημα με τα γυλαίκα. Έτσι λοιπόν ακούσαμε εδώ το σκληρό τρόπο που αντιμετώπισε ο δημοσιογράφος τον πολιτικό, ο οποίος πολιτικός είχε προτείνει να διορίσει τον δημοσιογράφο στις λίστες σε όποια λίστα και να κάνει ό,τι θέλει, να πάει όπου θέλει σε όποια περιφέρεια της Ελλάδας. Λίγο πριν ήθελε ο δημοσιογράφος να μπει στις λίστες της Ευρωβουλής, αλλά ο πολιτικός δεν ήθελε. Και τώρα του είπε πήγαινε όπου θες, αλλά είπε ο δημοσιογράφος τον πολιτικό δεν θέλω να πάω πουθενά και του λέει ο πολιτικός είσαι καλός αυτό που κάνεις στη δημοσιογραφία να μας ελέγχεις μετά που θα γίνουμε κυβέρνηση. Αυτά τα πολύ ωραία και οι σχέσεις πολιτικής δημοσιογραφίας αναδείχθησαν για άλλη μια φορά με τη συνέντευξη Αυτιά. Με τη συνέντευξη Κυριάκου στον Αυτιά. Αυτές δεν είναι συνεντεύξεις. Συνεντεύξεις είναι αυτές που είχαμε πάρει εμείς πριν λίγο καιρό, πριν λίγο, όταν υπήρχε τηλεοπτική ελληνοφρένεια στον Α από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πες μας, Κυριάκο, ποια είναι η πρώτη λεξούλα που έμαθες μικρός? Καλημέρα. Θα ήθελες να τραγουδήσουμε τα στρουμφάκια? Δεν είναι το ταλέντο μου, το τραγούδι. Πόσες ώρες είναι το περισσότερο που έχεις κάτσει την τουαλέτα? 48 ώρες. Εάν δεν σε έλεγαν, Κυριάκο, πώς θα ήθελες να σε λέγαν? Ιωάννα. Πες τη μεγαλύτερη βλακία που έχεις ακούσει για σένα. Ότι είμαι ειλικρινής και συνεπής. Τότε πες μας μια μεγάλη αλήθεια για σένα. Ότι έχω κάνει καριέρα πάνω στο όνομά μου. Πόσες μέρες έχει ο μήνας? 45. Τι φορούσες όταν έμαθες ότι νίκησε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές? Τα ταξιδιωτικά μου ρούχα. Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν το Λάκη Γαβαλά. Συνεπής, εργατικός και απόλυτα αφοσιωμένος στην αποστολή του. Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον Αντώνη Σαμαρά. Νέος, πλην όμως εκτός πραγματικότητος σε πολλά από αυτά τα οποία λέει και λαϊκιστής. Να σου πετάξω ένα γιαούρτι στη μάπα? Δεν μπορώ να πω όχι. Αυτή ήταν συνέντευξη, είχε βγάλει και πάρα πολλές ειδήσεις, το καταλαβαίνει ο καθένας και δεν μας είχε διορίσει και σε καμία λίστα είτε Εθνικής Βουλής είτε Ευρωβουλής, αλλά δεν πάνε μπροστά οι άνθρωποι να κάνουν τέτοια, ενώ αντίθετα οι άλλου τύπου συνεντεύξεις ανοίγουν όλες τις πόρτες. Αυτά με τη δεξιά. Η άλλη λιγότερο δεξιά, η δεξιά light αυτού του τόπου, μίλησε και αυτή το Σαββατοκυριακό, το τρίμερο που μας πέρασε και είχε να πει τα εξής. Μας λένε κάποιοι, μα κυβερνήσατε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ξανά? Το πρώτη φορά αριστερά που είπαμε το 2015 αποδείχθηκε ότι ήταν πρώτη φορά διακυβέρνηση με εντιμότητα. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό. Πρώτη φορά διακυβέρνηση με σχέδιο. Πρώτη φορά διακυβέρνηση με έγνοια για τον πιο αδύναμο, αλλά στις χειρότερες συνθήκες που έχει συναντήσει ο τόπος μας από τον πόλεμο και μετά. Bate forte o tambor. Eu quero tiki tiki tiki tiki tá. Bate forte o tambor. Eu quero tiki tiki tiki tiki tá. Μου δώσατε ένα διαβατήριο ζωής. Άντε πάλι ο Γιώργος Αυτιάς. Με το διαβατήριο ζωής ο ένας έγλυφε τον άλλον. Και όλα αυτά σε live μετάδοση. Εδώ Αλέξη Τσίπρας μιλάει για την κυβέρνησή του και είναι ο μόνος Έλληνας που λέει ότι αυτή η κυβέρνηση είχε εντυμότητα. Και είχε και σχέδιο. Και είχε και έγνοια για τους αδύνατους. 3 στα 3. Αν κάτι συνέβη όλα αυτά τα 4-4,5 χρόνια, είναι αυτό ακριβώς. Εντυμότητα, σχέδιο, από σχέδιο ειδικά, και έγνοια για τους αδύναμους. Γι' αυτό τους έκοψε και το ΕΚΑΣ. Για να μην υπάρχουν οι αδύναμοι. Αυτή είναι νομίζω η καλύτερη έγνοια που μπορεί να επιδείξει κάποιος πρωθυπουργός απέναντι στους αδύναμους. Να τους εξαφανίσει, να μην υπάρχουν, να μην έχουν και αυτοί τα δικά τους βάσανα. Να ολοκληρώσουμε λίγο αυτή την πολύ ωραία σχέση μεταξύ Γιώργου Αυτιά, μεταξύ δημοσιογραφίας και πολιτικής. Μου δώσατε ένα διαβατήριο ζωής όταν τη Μεγάλη Τετάρτη καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον και μου είπατε, Γιώργο, δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή τη μεγάλη αγάπη του κόσμου σε σένα και ότι, εν πάση περιπτώσει, η ζωή είναι μπροστά. Κύριε, σας ευχαριστώ διπλά. Θα ήσασταν πολύ χρήσιμο στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Αλλά θα είστε ίσως ακόμα πιο χρήσιμος στο λειτουργήμα το οποίο επιτελείτε της δημοσιογραφίας. Και το μόνο που μπορώ να σας ζητήσω είναι να είστε την επόμενη μέρα αυστηρός αλλά δίκαιος με την επόμενη κυβέρνηση. Και να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά και να απολαμβάνετε και τις αγάπες του κόσμου που νομίζω ότι είναι για σας η καλύτερη αναγνώριση τόσα χρόνια. Εάν σας αδικήσω ποτέ ή υπουργό, το τηλέφωνο εδώ και να ξέρετε κάτι άλλο. Μπορεί να μην θέλησα να μπω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο γιατί νομίζω ότι η φανέλα της Εθνικής έξω μου πάει περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Λογικό. Μετά από όλα αυτά ή να υπάρχει το σχετικό ξέσπασμα, να την λέει ο Κυριάκος στον Αυτιά, να μείνετε στο λειτουργήμα που κάνετε. Και όλη την ώρα παρακολουθούσαμε όντως πώς γίνεται αυτό το λειτουργήμα. Να, θα ακούσουμε και τώρα ένα απόσπασμα, γιατί έβγαλε και ειδήσεις αυτή η συνέντευξη. Άρα, ο επόμενος Υπουργός Εργασίας έχει πολλή δουλειά να κάνει, να διορθώσει στρεβλώσεις του υφιστάμενου συστήματος και να σχεδιάσουμε μαζί μια γενναία μεταρρύθμιση, μια τολμηρή αλλαγή του άκρως προβληματικού νόμου Κατρούγκαλου. Και αυτό που λέει ξαφά ότι θα μειώσει συντάξεις, τι είναι η ιστορία αυτή? Θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Ξεκαθαρίστε το. Το ξεκαθαρίζω. Θα βγάλουν ανεμοβλογιά οι συνταξιούχοι. Μα το ξεκαθαρίζω. Οι σημερινοί συνταξιούχοι κινδυνεύουν. Μάλιστα. Οι σημερινοί συνταξιούχοι κινδυνεύουν. Μάλιστα. Οι σημερινοί συνταξιούχοι. Μάλιστα. Σβήουν οι σημερινοί συνταξιούχοι και κινδυνεύουν. Βάζετε όποιο ρήμα, η λέξη, ήχο θέλετε. Να μείνουμε λίγο στο σβήουν αυτό, γιατί έδωσε συνεντεύξεις πολλές ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει κάνει και το σχετικό βιντεάκι, παίζει πολύ. Έδωσε και στο ΜΑΤ μια συνέντευξη, έχει βγει και σε 5-6 κανάλια. Εκεί λοιπόν στο ΜΑΤ που τον ρώτησαν, μίλησε για τις ιδιαίτερες του στιγμές. Όταν κάνω ντους, φυρίζω και κάνω πολύ φασαρία, δυστυχώς. Όχι, αυτό θα μείνει μεταξύ μου και της ντουζιέρας, με συγχωρείτε. Φυρίζω, αλλά δεν θα το ξέρετε εσείς. Όταν κάνει λοιπόν ντουζ, όπως λέει ο ίδιος, σφυρίζει και κάνει και πολύ φασαρία. Θα κάνουμε μια προσομοίωση τι μπορεί να λέει στο μπάνιο, στην ντουζιέρα μέσα, ο Άδωνης. Οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι το εξής ηχητικό. Τα λιγουρεύεστε! Τα λιγουρεύεστε! Τα λιγουρεύεστε! Αυτό νομίζω συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, είναι το πιο προφανές ότι τι άλλο θα λέει μέσα στην ντουζιέρα. Όμως επειδή ο ίδιος είπε ότι σφυρίζει, ξαναμπαίνουμε πάλι στον ντουζ να ακούσουμε τι ακριβώς σφυρίζει. Πουκού, νουδού φουκού είναι αυτό το γνωστό σύνθημα, το οποίο το σφυράει λίγο ψόφια βέβαια, γιατί είναι η κούραση της δουλειάς, γυρίζει στις 12 ώρα το βράδυ όπως έχουμε δει στο σχετικό βίντεο και ξυπνάει 6 το πρωί, που να προλάβει να έχει κέφι. Το πραγματικό όμως, το πραγματικό, γιατί αυτά είναι φτιαγμένα που τα έχουμε κάνει εμείς, θα μπούμε τώρα στην ντουζιέρα να ακούσουμε τι όντως συμβαίνει μέσα εκεί. Κοινωνία! Περισσέα στην πετσέτα! Ευγενία! Περισσέα! Ο δημοσίβολα κλείσετε! Και φέρε μου και τον άλλο γυλαίκο! Αυτά λοιπόν σε ζωντανή μετάδοση συμβαίνουν μέσα στην ντουζιέρα. Τα αποκαλύπτουμε εδώ πρώτη φορά εμείς, Ελληνοφρένεια. Έχουμε και αποκλειστικότητες, ειδικά σε τέτοια θέματα που απασχολούν και αφορούν τη ζωή όλων μας. Αυτά είναι τα κομβικά. Με αυτά θα βγάλουμε συμπέρασμα και θα πάμε 7 Ιουλίου, αν γίνουν εκλογές με αυτά που συμβαίνουν εκεί κάτω στη Μεσόγειο, όπως λέμε, την Νότιο Ανατολική. Αν γίνουν λοιπόν εκλογές, θα έχουμε να αποφασίσουμε και πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι να ξέρουμε τι πρεσβεύει κάθε παράταξη. Και ο κάθε ένας πολιτικός, για το καλό του τόπου προφανώς, για πιανού άλλου το καλό. Μόνος του Άδωνης από ό,τι ακούσαμε στην ντουζιέρα, ο καθένας μόνος του, όπως λέει και ο Τσίπρας. Θέλω λοιπόν σήμερα να σας πω όλους και όλες ότι το δικό μας σχέδιο έχει τον τίτλο «Ο καθένας μόνος του» και όποιος αντέξει. Ο καθένας μόνος του και όποιος είναι πιο δυνατός, όποιος είναι πιο ισχυρός, όποιος είναι πιο πονηρός, θα επιβιώσει. Οι υπόλοιποι ας πρόσεχαν. Ωραία τα λέει, μια χαρά. Αυτό είναι αριστερή προσέγγιση στα πράγματα, στον πυρήνα της αριστερής σκέψης. Ατομικότητα και όπου πάει, όσο πάει σε αυτή τη ζούγκλα, οι καλοί επιπλέουν, όλοι οι υπόλοιποι τους τρώει αυτό που πρέπει να τους φάει. Οι καλοί λοιπόν πουλάνε, κάνουν πράγματα, δημιουργούν καταστάσεις. Θα ακούσουμε τώρα για να λύσουμε και την απορία που ακούμε από την αρχή, αν έχετε απορία, τι ακριβώς θα κάνει με τα γυλαίκα ο πρόεδρος του κόμματος. Την απάντηση την είχε δώσει ο αντιπρόεδρος σε ανύποπτο χρόνο. Τώρα, το γυλαίκο αυτό, ρε παιδάκι μου, και design είναι ωραίο. Είναι σαν να φοράς γυλαίκα από ράφι. Τόσο ωραία φτιαγμένο είναι. Αυτό το γυλαίκο, το οποίο το θεωρώ καταπληκτικό, δηλαδή εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό το γυλαίκο πωλείται κανονικά 179 ευρώ. Θα βρω τα γυλαίκα. Ερχόμαστε για άλλη μία εκπομπή και σας λέμε, αυτό το γυλαίκο τώρα, με αυτό το καταπληκτικό προϊόν που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα. Θα βρω τα γυλαίκα. Ορίστε, ένας πουλάει και ο άλλος ψάχνει να τα βρει τα γυλαίκα να τα φορέσει. Τώρα, αν είναι ένα νόης και τα γυλαίκα, λεπτομέρεια δεν έχει καμία σημασία. Εδώ ο Κωστής ο ακροατής λέει: όταν ο Μπογιόπουλος χθες βράδυ ρώτησε την Αχτσιόγλου τι έχει να πει σχετικά με το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μίλαγε για αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ πριν 6 χρόνια. Και τώρα τρέχει από κοντά, πήρε ποτέ απάντηση. Όχι, δεν απάντησε ποτέ. Μιλάμε για την εκπομπή στον Αντένα. Το η βραδινή θα είναι κάθε Δευτέρα. Ο Νίκος Χατζηνικολάου την κάνει. Χθες είχε Αχτσιόγλου. Και ήταν και ο Μπογιόπουλος απέναντι και διάβασε κάτι αποσπάσματα από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το πρώτο συνέδριο που είχε κάτι θέσεις για το ΝΑΤΟ, ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει απάνω κατά του ΝΑΤΟ, να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, να αποδεσμευτούμε τώρα, το ΝΑΤΟ κάνει κακό στην περιοχή, στους λαούς. Αυτή την ερώτηση διαβάζοντας τα σχετικά αποσπάσματα έκανε ο Νίκος Μπογιόπουλος, αλλά δεν απάντησε ποτέ η Έφη Αχτσιόγλου. Είπε μετά για τα άλλα, τα δικά της, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί και δεν πήραμε ποτέ απάντηση τι γίνανε αυτά τα κείμενα. Αν τα τηρούνε, αν δεν τα τηρούνε, αν τα αλλάξανε στην πορεία, τίποτα απολύτως δεν δόθηκε ποτέ απάντηση. Το θυμήθηκε εδώ ο Κωστής ο ακροατής, το έβλεπα και εγώ. Ήταν απολαυστική έτσι κι αλλιώς η εκπομπή για πολλούς λόγους. Βγήκαν και Βελόπουλοι, βγήκαν διάφοροι στην πορεία. Το νέο ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία, τα κόμματα όταν θέλουν να σηματοδοτήσουν κάτι βάζουν πρώτον κάποιον στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Το νέο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν και την Προοδευτική Συμμαχία, όπως ακούσατε, την σηματοδοτεί πια ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός. Αυτός θα είναι πρώτος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Έχει γράψει το ΖΙΤΑ παλιά, συγγραφέας γενικότερα, είναι μεγάλης ηλικίας. Αυτός λοιπόν σηματοδοτεί αυτό που θέλει να δώσει αυτή τη στιγμή το πολύ αριστερό, τη στροφή στην κοινωνία, κάτι απέναντι από τη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Βασίλης Βασιλικός, ο οποίος πριν μερικά χρόνια ήταν με τη Δημάρ. Η ψήφος στη δημοκρατική αριστερά είναι καταλυτική, διότι είναι το μόνο κόμμα που τόλμησε να πει ότι δεν θα αφήσει την Ελλάδα κυβέρνητη μετά τις εκλογές στις 17 Ιουνίου. Ο πρόεδρος του, ο έμπειρος πολιτικός Φώτης Κουβέλης, έχει τη σιγουριά του Δούναβη και την ευελιξία του Σικουάνα. Όλα αυτά ο Κουβέλης, δυο ποτάμια μαζί. Βλέπεις τον Κουβέλη και θυμάσαι δυο ποτάμια, το ένα δίπλα στ' άλλο. Και το Σικουάνα και τον Δούναβη με τη σιγουριά και τι άλλο είπε εκεί. Άμα είσαι ποιητής, βλέπεις το Φώτη Κουβέλη τα πάντα. Τα πάντα όμως. Αυτά τα έλεγε το Φώτη Κουβέλη, το θυμίζω εδώ για τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι τότε έβριζαν τον Κουβέλη, αλλά τώρα τον έχουν υπουργό εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα θα έχουν και τον Βασίλη Βασιλικό. Όλοι μαζί μια πολύ καλή παρέα. Και κυρίως σηματοδοτεί αυτό που θέλουν. Το αριστερό, το σύγχρονο, τη στροφή. Όχι κάτι δεξιό. Το ακριβώς ανάποδο, το ακριβώς αντίθετο. Είπαμε δεξιό, θυμηθήκαμε τον Άδωνη. Πώς ακριβώς είπε το βζιούν, πώς προκύπτει ως ηχητικό που θα μας συνοδεύει από εδώ και πέρα. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία. Βζιούν! Τότε θα γεννιούνται δουλειές. Πώς θα φύγει η οικονομία. Βζιούν! Πώς θα φύγει η οικονομία. Βζιούν! Έτσι λοιπόν θα φύγει η οικονομία. Μόλις βγει ο Κούλης, ο Κυριάκος. Βζίουν, θα φύγει κανονικά η οικονομία. Δεν ξέρω αν θα φύγει μαζί με την οικονομία και άνθρωποι γενικότερα. Αλλά όμως η οικονομία θα φύγει με αυτόν τον ήχο. Άρα η επιτυχία έχει ήχο. Η έξοδος έχει ήχο. Ο Τσίπρας δεν είχε έξοδο όταν βγήκαμε από τα μνημόνια. Ενώ τώρα με τον Άδωνη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπάρχει ήχος. Ο Βζίουν γράφεται Ι, Ι, Ου μετά και Νι. Πολλά Νι για να σηματοδοτήσουν την κίνηση. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το ραδιόφωνο του Real, 2-11-200-8-200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, πάρτε μέσα, πείτε και εσείς Βζίουν πώς θέλετε να φύγετε. Παραγγελιές για την Παρασκευή, ό,τι άλλο επιθυμείτε και θέλετε. Αγωνίες, δεν ξέρω εγώ τι. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση. Το επίσημο site είναι ellinofrenianet.gr και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official και εκεί μας ακούτε επίσης. Από κάτω έχει κάτι σχόλια. Κατέρνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και λέει ο Άδωνης αυτό το Βζίουν. Και θυμηθήκαμε τον Παπακλεωμένη. Θυμόσαστε που είναι ένας ντυμένος καλόγερος. Δεν ξέρω ακριβώς αν είναι καλόγερος, αλλά είναι ένας καλόγερος που πήγαινε στις κεραίες του ημιτού. Γενικώς μάχεται το σατανά αυτός ο καλόγερος. Κυκλοφορεί και σε πορείες και είχε πάει στις κεραίες του ημιτού πάνω, όχι σε ένα βουνό. Είχε πάει και στις κεραίες που τις πετροβολούσε, γιατί είναι του διαβόλου και του σατανά οι κεραίες. Αυτές που μεταδίδουν τα σήματα τα δικά μας εδώ. Αλλά είχε πάρει κάτι κέικ από το σούπερ μάρκετ, σοκολάτα. Και, όχι ανάμεικτο θέλω να πω, σοκολάτα. Και είχε διαβάσει από κάτω τα συστατικά και είχε εντοπίσει ότι εκεί κρύβεται ο σατανάς. Κατά μία έννοια, σατανικά είναι αυτά τα κέικ, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Όχι του σούπερ μάρκετ, τα άλλα των φούρνων είναι πάρα πολύ ωραία. Παίρνει και θερμίδες. Λοιπόν, και θεώρησε χρήσιμο ότι πρέπει αυτά να εξωστρακιστούν, να φύγουν από τη ζωή μας. Και έπαιρνε τα κέικ ένα-ένα και τα πέταγε. Θα ακούσουμε τώρα τον Παπακλεωμένη πώς ξόρκιζε το σατανά και μαζί με αυτόν όλου του άλλου που ενδημούν εδώ στην πολιτική ζωή του τόπου. Και έξω κολάτας. Βλέπετε. Και έξω κολάτας. Αντίο. Αντίο κέικ. Άλλο και έξω κολάτας. Το βλέπετε. Και έξω κολάτας. Αντίο. Και το τελευταίο. Φεύγει. Αεροπορικός. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία. Όταν κάνω ντους, φυρίζω και κάνω πολύ φασαρία, δυστυχώς. Όχι, αυτό θα μείνει μεταξύ μου και της ντουζιέρας, με συγχωρείτε. Ευγενία, Περσέα, ο δαμοσύμβολα κλείσετε. Και φέρε μου και τον άλλο γυλαίκο. Ο έμπειρος πολιτικός Φώτης Κουβέλης έχει τη σιγουριά του Δούναβη και την ευελιξία του Σικουάνα. Ο καθένας μόνος του και όποιος αντέξει. Οι υπόλοιποι ας πρόσεχαν. Μα το ξεκαθαρίζω, οι σημερινοί αξιούχοι κινδυνεύουν. Μάλιστα. Φίλε οδηγέ, έδωσες λεφτά στην εταιρεία. Κλαίω και οδηγώ. Αρπακτή οδός. Ένα έργο πνοής. Στην Αττική οδό φοράω νυχτικό. Ίσως και να είναι όνειρο και πίσω να βρεθώ. Το νέο σποτάκι της Αττικής Οδού, γιατί τα διόδια από 2,80 θα πάνε 3 και από 1η Ιανουαρίου 3,30. Που να είναι και οι ώρες, γιατί αυτό πρέπει να λέει κανείς. 3,30 να πας και 3,30 να έρθεις. Εμείς που τη χρησιμοποιούμε και καθημερινά, για να έρθουμε εδώ 6,60. Και είτε μπεις και χρησιμοποιήσεις από σταθμό σε σταθμό, είτε πάρεις από το αεροδρόμιο μέχρι την Ελευσίνα, είναι ίδιο. Και βγαίνουν οι Σιριζέ και διαμαρτύρονται ότι τους την έφερε η εταιρεία και γιατί 4 χρόνια, 4,5 δεν ανανέωναν και δεν άλλαζαν όλους τους όρους της σύμβασης, γιατί δεν το έκαναν αυτό και αφήσαν τώρα την τελευταία στιγμή και το χρεώνουν όλοι στους καταναλωτές. Απλές ερωτήσεις, δεν έχουν κανένα νόημα σε αυτόν τον τόπο. Απλά επειδή διαμαρτύρονται οι υπουργοί και βουλευτές ότι ευνηδιάστηκαν και αυτοί δεν ήξεραν τίποτα, δεν είχαν καταλάβει και τίποτα και 4 χρόνια είχαν εμπιστοσύνη στην εταιρεία ότι όλα θα τα κάνει σωστά. Αυτά με την Αττική Οδό. Η Ζουγανέλη τα είχε πει σε ανύποπτο χρόνο. Κλαίω και οδηγώ, έλεγε, στην Αττική Οδό και κάτω από τη ζακέτα. Κρατάω 3 ευρώ. Έπρεπε να είναι το σωστό, αλλά δεν το είπε έτσι. Έβαλε ένα ανοιχτικό για να δώσει μια άλλη εσάνς και διάσταση. Τελοπών λοιπόν. Τελοπών και για την Αττική Οδό. Γιατί το τελοπών? Νομίζαμε ότι είναι μόνο για τη μέση. Για πόνους μέση. Αλλά τελικά, όπως βγαίνουν σιγά σιγά τα ηχητικά του Βελόπουλου, δεν είναι μόνο για τη μέση. Είναι και για άλλα πράγματα. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Νικήστε την άνοια, την κατάθλιψη, το Αλτσχάιμερ. Νικήστε τον πόνο στη μέση με το κοκτέιλ αυτό εδώ που έχει θαυματουργές ιδιότητες. Έχετε κατάθλιψη, έχετε προβλήματα άνοιας ή Αλτσχάιμερ. Τελοπών και τελειώστε με το πρόβλημα. Μαζί με τα βότανα στο βιβλίο νικήστε την κατάθλιψη. Τέρμα το Αλτσχάιμερ. Τέρμα η κατάθλιψη. Τέρμα η άνοια. Τελοπών. Πρόληψη είναι. 1 ή 2 την ημέρα και θα πάθετε σοκ. Ποτέ δεν θα έχετε ούτε άνοια, ούτε κατάληψη, ούτε αλτσχάιμερ, ούτε νεύρα. Θα είσαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Δοκιμάστε το. Τελοπών. Για όλα. Για όλα το τελοπών και για μυϊκούς πόνους και για νευρολογικούς πόνους, αλλά και για την κατάθλιψη, την άνοια, για όλα. Ο Βελόπουλος το είχε αυτό το φάρμακο και πάνε οι βιομηχανίες, οι φαρμακοβιομηχανίες στον πλανήτη και παντού να βρουν ειδικό φάρμακο για την κάθε γωνιά του σώματος, για την κάθε κατάσταση, περίπτωση και κενά το. Εδώ το φάρμακο το είχαμε. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μπει στη Βουλή. Πιστεύω πρέπει να μπει, γιατί με κάτι παρόμοια είχε μπει και ένας άλλος στη Βουλή. Σε ποιους απευθύνεται η ζώνη? Η ζώνη απευθύνεται σε όσους από εσάς που τώρα βλέπετε την εκπομπή έχετε πόνους στη μέση. Και έχει κάτσει η εταιρεία να λομπιώνει και έχει βάλει αυτό το ειδικό, το πατενταρισμένο υλικό που λέγαμε πριν, που υπάρχει στο γυλαίκο αυτό με το νερό που βλέπατε πριν. Το έχουν βάλει στη ζώνη, την κλείνεις γύρω από τη μέση. Με τη ζώνη στη μέση, με αυτά τα υλικά, τις ιδιότητες που έχει το γυλαίκο, σου περνάει στη μέση και ανακουφίζεσαι από τους πόνους της μέσης. Η μπαντάνα για το κεφάλι, για όσους έχετε ημικρανίες, οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλλετε τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλλετε την μπαντάνα για το κεφάλι. Μην μπερδευτείτε και βάλετε την μπαντάνα στη μέση και τη ζώνη της μέσης στο κεφάλι. Με αυτά έγινε αντιπρόεδρος και με αυτά μπήκε και στην Βουλή. Ερώτηση τώρα απλού Έλληνα πολίτη, επειδή και οι δύο είναι στη δεξιά. Μπορούμε να κάνουμε συνδυασμό των θαυματουργών ζωνών και φαρμάκων? Δηλαδή μπορεί να καταναλώνουμε τελοπών για ό,τι έχουμε, για κάθε νόσο, να φοράμε και τη ζώνη, να φοράμε και την μπαντάνα για τις ημικρανίες και τσαν καρνάβαλη, να κυκλοφορούμε στους δρόμους. Νομίζω τουλάχιστον θα έχουμε την υγεία μας. Για βοήθα με λίγο να το καταλάβω. Δηλαδή, ο μικρός Μητσοτάκης, ο γιος της Ντόρας, στα 25 του είχε βγάλει το Χάρβαρντ. Αυτό ήθελε να μας πει. Ναι, γιατί περνούσε τις εξεταστικές και δεν ήταν για φραπέδες. Στο Χάρβαρντ είχαν και Α και Ου και Δάπνου Δουφουκού. Όχι, δεν είχαν. Αλλά είχαν το αντίστοιχο. Υποθέτω θα είχε πάρει κανένα πτυχίο από αυτά, τα ξέρει, σε administration, γιατί θα γύρευε από τα Golden. Δεν ξέρω. Είχε πάρει πάντω. Τέλειωσε το χαρτί σε 9-1. Που τελειώνεται 30 χρονών και βγαίνεται 30 χρονών στη ζωή. Ο άλλο 30 χρονών είχε δύο παιδιά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σου λέω ότι υπάρχει κάποια ειδικότητα από αυτές τις Golden Boys κατάσταση που έχουν γαμίσει τη ζωή μας εδώ και κάτι χρόνια. Τι σε νοιάζει εσένα? Δικιά μου ζωή, είναι ο δικός μου κόλος, είναι μια φιλαράκι. Νομίζω ότι είναι δικιά σου ζωή. Άιντε τώρα. Ο κόλος είναι δικός μου? Νομίζω ότι και ο κόλος είναι δικός σου. Ούτε ο κόλος δεν είναι δικός σου πια. Έχει πουληθεί και ο κόλος σου, φθηνά. Πες το ψέματα, ρε φίλε. Δεν το λέω ψέματα, αλήθεια το λέω. Έλα, καλέ. Τι κάνεις, κοπέλα, παλικάρι μου? Δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτά, με τα gender. Είμαστε όλοι άφιλοι. Είχαμε έναν στην πόλη μου που έλεγε όλοι το Αλεξανδρούπολη καμ***. Σε τετάκι είναι μόνο πουτσι. Ήτανε μουσουλμάνος. Άκου τώρα να δεις, διάβασα κάτι καλό εκεί στα social που λέτε και στις ιδέοι. Πώς λέγεται, λέει αυτός που δεν ξέρει αν θα ψηφίσει Χρυσή Αυγή ή Βελόπουλο. Αναποφασίστας. Ναι, μόνα μου, ναι, είσαι χρόνια μακράν. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Κάποιοι είμαστε παλιοί. Δεν το ξέρω, το ξέρω, γι' αυτό σ' αγαπάμε. Πες στο Θήμιο, μην ανησυχεί που νοιάζονται για τη φέτα. Το προϊόν του Πυμνίου είναι. Ότι είναι προϊόν είναι. Βγάζουμε και κάτι, είδες αλαός. Δεν είναι τυχαίο που τη μεγαλύτερη καριέρα στο εξωτερικό την κάνει η φέτα. Παραγωγικός λαός, το λες. Γι' αυτό και αυτοί μας ταΐζουν σανό. Όχι, το σανό τον τον άλογα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αν έρθει ο Κυριάκος, θα βγάλει φέτα και από άλογο. Σιγά, γιατί μόνο και φτεδάκια στο IKEA. Και τώρα να ξέρεις από πού περνάω απ' έξω. Από πού? Νέα Δημοκρατία. Κόρναρε, κόρναρε. Τι να κόρναρε, κάτι. Κόρναρε, άνοιξε το παράθυρο, φώναξε και ου και α και ου. Αλλά μείνε στο ου. Στο ου μείνε. Κανακολοδάχυλο μπορεί να το σκάνω. Ρε, πες ου και α και ου. Ένα μωρή φραγκό κοτά. Όχι και φραγκό. Κότα σκέτο. Λοιπόν. Από φραγκό μόνο φραγκόσικα. Για να μας προεξηγήσουν με τα σκέτα. Για πες. Ο λόγος που έχασε ο Αλέξης, αυτός ο μέγας ηγέτης, ναι, δεν ήταν οικονομικός. Αλλά. Ήταν οι πρέσπες, ήταν η συντηρητική κοινωνία που ζούμε και τώρα το καταλάβαμε, το πήραμε χαμπάρι πόσο βαθιά συντηρητική κοινωνία είμαστε. Και πρωτίστως εσείς οι κυτρινιστές που τον πολεμήσατε μέσα εξευτελιστικά, έτσι. Δηλαδή τέτοια προπαγάνδα, τέτοιο πόλεμο δεν έχει ξαναματάγει. Εγώ δηλαδή. Είμαι 43 χρονών, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Και ο άνθρωπος, εκτός ότι έκανε τώρα έτσι και κάθομαι να. Περίμενε, ποιο δεν έχει ξαναδεί. Ποιο δεν έχει ξαναδεί. Αυτό το πόλεμο, ρε. Αυτό τον ανηλέει, το πόλεμο που το έχετε κάνει. Περίμενε, αυτό που έχει κάνει αυτός το έχει ξαναδεί εσύ. Άσε τον πόλεμο τώρα που λες ότι έχουμε κάνει. Αυτό που έχει κάνει αυτός ο ξετσίποτος το έχει ξαναδεί. Αυτό πες μου. Οπότε, άσε εδώ τώρα τις χαρακτηριστικές. Λέγε τώρα να πούμε, το έχει ξαναδεί αυτό. Έτσι και σου πω από στο λάκκο το τι έχει. Άσε τα από στο λάκκο και αυτά, Καραγκιωζάκο. Λοιπόν, αυτό που έχει κάνει αυτός ο ξετσίποτος το έχει ξαναδεί, αυτό απάντησέ μου. Λίγο, αυτό που σκυλεύει τα κόκαλα των ηρώων. Δεν σε παίρνει, ρε. Δεν σε παίρνει. Άσε μωρή κακομοίρα που θα πει, δεν με παίρνει. Δεν τρέπεσαι, μωρή. Πόσα σου δίνουν για κάθε τηλεφώνημα. Πόσα σου δίνουν για το τηλεφώνημα, ρε. Εγώ δεν είμαι σε. Τσάμπα το κάνει, ακόμα χειρότερο. Κάποιοι πληρώνονται στα social media, πληρώνονται. Εσύ το κάνει τσάμπα, τέτοιο νούμερο είσαι. Είστε και κορόιδο. Πήγαινε πάρ του λεφτά, ρε. Δίνουνε. Οι παπάδε και όλοι αυτοί οι παπατζίδε δίνουν λεφτά. Πήγαινε πάρε, τσάμπα τα κάνει τώρα, καημένε. Άλλοι βγάζουν φράγκα από αυτό. Δεν τρέπεσαι, σε πιάσανε κορόιδο. Δεν σε παίρνει να ακούσεις το τι έχει κάνει αυτός αφού με ρώτησες. Τι έχει κάνει, για πες, τι έχει κάνει. Τι, ότι έχει κάνει και καλά. Ναι, πάνω σε αυτή τη, με τους δύο μοσιόνους. Τα κακά θα τα πεις. Η μισονεμική μεγενή που ήμασταν τώρα τρία χρόνια έχει κάνει πάρα πολλά. Έχει κάνει πάρα πολλά. Ότι έχει κάνει πάρα πολλά, ναι, και θα τα θυμόμαστε όλα και με καθόλου επίοικια. Δεν θα τα ξεχάσουμε. Το πόσο εξυπηρέτησε τα σχέδια των προηγουμένων θα τα θυμόμαστε όλα. Και να είσαι καλά και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι με το σανό που μας το θυμίζετε. Άιντε. Μας λένε κάποιοι, μα κυβερνήσατε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ξανά? Το πρώτη φορά αριστερά που είπαμε το 2015 αποδείχθηκε ότι ήταν πρώτη φορά διακυβέρνηση με εντιμότητα. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό. Πρώτη φορά διακυβέρνηση με σχέδιο. Αποδείχθηκε, όπως λέει ο ηγέτης. Αποδείχθηκε, δεν είναι στο μυαλό του. Έχει αποδειχθεί, το ξέρουμε όλοι, δεν επιδέχεται αμφισβητήσεων και όλα τα υπόλοιπα. Ποιος φταίει που η Ένωση Κεντρών δεν πήγε τόσο καλά στις ευρωεκλογές? Οι Αμερικάνοι, αυτοί είναι οι Αμερικάνοι. Και που είπαν εμένα, εάν επιμένεις να είσαι κατά των Πρεσπών, δεν θα ξαναμπεις στη Βουλή. Το ξέρετε? Όχι, ποιος σας το είπε αυτό? Δεν το ξέρετε? Ότι σας είπε. Δεν το ξέρετε ότι οι πρεσβευτές της Γερμανίας και της Αμερικής μου είπαν εμένα ότι αν επιμένεις να είσαι κατά των Πρεσπών, δεν θα ξαναμπεί Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Ναι, αλλά δεν ψηφίζουν αυτοί. Οι Έλληνες ψηφίζουν εκεί. Ναι, αλλά αυτοί κατευθύνουν. Καταφέρανε ο Σκάι να μην με βάλει καθόλου. Κάναμε εκλογές και ο Σκάι δεν με έβαλε καθόλου. Το Σταρ δεν με έβαλε τα καθόλου. Τα είπαμε αυτά στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε. Να... Ναι, τα είπαμε και την άλλη φορά, αλλά ένα λεπτό. Λέτε πώς το πετύχαν οι Αμερικανοί να μείνει η Ένωση Κεντρών έξω από τη Βουλή. Πώς το πετύχανε? Όταν ο Σκάι δεν βάζει καθόλου την Ένωση Κεντρών. Ο Σταρ δεν βάζει καθόλου την Ένωση Κεντρών. Το Άξιον δεν βάζει καθόλου. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Να πώς μπορούν οι Αμερικανοί να εξοντώσουν ένα κόμμα. Κάποιος πρέπει να τα πει όλα αυτά. Και ενώ τα έλεγε, του λέει και ο Σαραντάκος, τα είπαμε την προηγούμενη φορά, γιατί άρχισε πάλι να λέει τον κατάλογο με τα κανάλια που δεν τον προωθούν και δεν τον προβάλανε. Και να η Αμερικανία. Έτσι λοιπόν, στην επόμενη πορεία του Πολυτεχνείου στην Αμερικάνικη Πρεσβεία θα ηγηθεί ο Βασίλης Λεβέντης για γνωστούς λόγους που τους καταλαβαίνουμε όλοι. Τα κανάλια όλα αυτά τα συστημικά προβάλλουν τους αριστερούς. Να, για παράδειγμα, τον Τέρενς Κουίκ, ο οποίος όλοι εσείς οι Σιριζέοι των Βορείων έχετε πια τι να ψηφίσετε. Η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ μετεβλήθη μετά τις εκλογές. Δηλαδή, απέκτησε πια αυτό το οποίο βλέπουμε στη Βουλή. Ένα μοσαϊκό συνιστοσών. Όπου ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Ο ένας μας λέει εμάς ότι είμαστε μια κολλητική νόσος, το μάσο να ξέρει τους Έλληνες. Ο άλλος θέλει να κατεβάσουν τα θρησκευτικά σύμβολα. Ο τρίτος αναφέρεται στα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Ο άλλος πηγαίνει και φωτογραφίζεται κάτω από την πράσινη σημαία των τουρκόφωνων στη Θράκη. Αυτός είναι κίνδυνος θάνατος. Σε αυτό λοιπόν, στον κίνδυνο θάνατο, όπως έλεγε παλιά ο Τέρενς Κουίκ, τώρα ο ίδιος είναι υποψήφιος στον κίνδυνο θάνατο, διαλέγεται και παίρνεται. Από την άλλη πλευρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί πολύ σημαντικό για τον ίδιο και καμαρώνει επειδή έχει περάσει το πόδι του πέρα από τον Κυφισό. Ειδικά όμως για τη Δυτική Αττική, έχω επισκεφθεί τη Δυτική Αττική, το Κερατσίνι, τη Δραπετσόνα, τον Κορυδαλό, τη Σαλαμίνα, παραπάνω από 10 φορές. Καμαρώνει, επειδή έχει πάει πάνω από τις μετράει κιόλας, γιατί το θεωρεί πολύ εξωτικό και πολύ ιδιαίτερο να πηγαίνει κανείς στη Δυτική Αττική, στην οποία υποτίθεται εκλεγόταν και όταν ήταν βουλευτής. Λαός, μέρος δεύτερον. Ήθελα να μιλήσω, να σας πω κάτι συγκεκριμένα. Παρακαλώ, πείτε μου κάτι συγκεκριμένο. Δεν θέλω κάτι φλού να μου πείτε. Κάτι συγκεκριμένο αν γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε, έπεσε κεραυνός εδώ πέρα στο... Ενεθρία, πού? Όχι, στο κλεισάκι του Αγίου Νικολάου, στο Starbucks. Δεν το προστάτευσε ο Θεός? Μιλάω σε εκπομπή. Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε. Πώς έπεσε κλεισάκι κεραυνός? Δεν το προστάτευσε ο Άγιος, κάποιος? Είχε τέτοια, πώς λες, καλωσιές, περιψωμένα σαν δάχτυλο στον ουρανό. Και είδε ο Πολωνός ένας άστεγος που καθόταν εκεί και τάισε κάτι γατάκια. Είδε έναν κεραυνό που έπεσε πάνω στο και πάνω. Ήρθαν οι Πολωνοί και μας ταΐζουν τα γατάκια οι ξένοι? Τέλος πάντων. Αφού οι Έλληνες είναι μαλάκες. Όχι, εντάξει, υπερβολή. Τέλος πάντων, τι έγινε, το πρόβλημα έγινε στην εκκλησία ή στα Starbucks? Απέναντι από το Starbucks, τον Άγιο Νικόλο, εδώ πέρα σας λέω, Πελοκήπους. Εκεί έπεσε ο κεραυνός. Τι μιλάω με τον αέρα, μιλάω τώρα. Αέρα, μιλάω. Λίγο. Δεν έγινε πρόβλημα στην καφετέρια, αυτό με νοιάζει εμένα. Όχι. Δηλαδή, μην χάσουμε καμιά 35αριά τύπους με τατουάζ, μανίκια και στρογγυλά γυαλιά και ύφος. Αυτό φοβάμαι. Η πίστη να σωθεί. Ο Πολωνός έπεσε κάτω και έβγαλε αίμα από τη μύτη. Εξένος είναι, εντάξει, έχουμε τέτοιους. Τι λέτε τώρα. Ο Έλληνας να μην πάθει κάτι. Για τους Έλληνες. Τώρα αέρα μιλάμε ή όχι? Λίγο. Με δουλεύετε, τώρα μιλάω αέρα. Ναι, καλέ, δεν σας δουλεύω, από την αρχή το λέω. Αέρα μιλάω. Ναι, μωρέ. Πρώτη φορά έχω μιλήσει με. Α, πώς σας φαίνεται, καλώς ήρθατε στον αέρα. Αγάπη μου, γλυκιά, με σένα μιλάω. Α, τελικά σ' άρεσε. Θα πάω. Εγώ, άντε, να είσαι καλά. Λέγεται. Μπορώ να μιλήσω? Αμέ, άκου λέει. Τέλος πάντων να μιλήσω. Μίλα, δεν χαμηλώ στο ροδιόφωνο, μιλήσεις, πώς θα μιλήσεις? Καλέ, γιατί φωνάζεις? Μα ακούω το μαλάκα από μέσα, δεν μπορώ. Δεν ακούω τι λες. Γι' αυτό δεν ακούς, γιατί έχεις τίγκα το ραδιόφωνο. Καλά, μην φωνάζεις. Δεν μπορώ, τσατίζομαι. Γιατί καρδούλα μου? Γιατί και τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Γιατί τσατίζεσαι? Δεν... Γιατί έρχεται ο κούλης, αγάπη μου γλυκιά, πώς να μην τσατίζομαι? Γιατί, μανούλα μου, εσύ είσαι καλό παιδάκι. Εγώ είμαι καλό παιδί, δεν έχει να κάνει με τα καλά παιδιά. Τι να κάνω τα καλά παιδιά, να τα βράσω. Τα καλά παιδιά πάνε στο Χάρβαρντ, όπως είδαμε. Λοιπόν, θέλω να δώσεις ένα φιλάκι από μένα στο Θήμιο. Να του πεις ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρεούλα που κάνετε. Πρώτη φορά μιλάω μαζί σας και σου εύχομαι όλα τα καλά. Καλά, και αφού μιλάς πρώτη φορά μαζί μας και σου κάνουμε παρεούλα. Γιατί δίνεις το φυλάκι στο Θήμιο, ας πούμε? Μόνο. Ένα και σε σένα, μια αγκαλίτσα. Αχα, εγώ αγκαλίτσα, όχι σάλια, μάλιστα. Αγκαλίτσα, ο Θήμιος φυλάκι. Εμείς να μην ανταλλάξουμε DNA, οκ. Okay. Εσύ αγκαλίτσα, ο Θήμιος φυλάκι. Να είσαι καλά, μας υποχρέωσες. Ναι, μ' ακούτε? Ναι. Να μιλήσω στην εκπομπή? Εδώ η εκπομπή είμαι, πείτε μου. Κοιτάξτε να δείτε, σας είχα πει για προηγουμένως. Πότε, τι βγαίνει αέρα αυτό που είπα για το Αλεξικέραυνο? Την Παρασκευή θα βγει. Είστε σίγουρος? Αλλιώς την Τρίτη. Τι θα κάνουμε τώρα, συμφωνία, γιατί? Όχι, λέω αγάπη μου, θα βγει. Ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Θα βγει, πάτε την οικογένεια να ακούσει. Δεν μου λες, θα βγει. Ναι, το είπαμε, θα βγει. Δεν μπορώ να λέω 10 φορές το ίδιο πράγμα, τρελαίνομαι. Νευριάζω. Έχω κι εγώ μια πίεση. Πότε, ρε παιδάκι μου? Ή την Παρασκευή ή την Τρίτη. Α, δεν βγαίνει αέρα κατευθείαν? Όχι κατευθείαν, για να σας προστατεύσουμε ψυχούλες, ξέρεις. Βλέπω εδώ στο λεξικό, λέει, το αντίθετο του απλού είναι το σύνθετο. Ποιο λεξικό έχει, του Άδωνη? Όποιο λεξικό τώρα. Δεν είναι όποιο λεξικό. Έχει σημασία ποιο γράφει τη γλώσσα, ποιο γράφει την ιστορία, έχει σημασία. Τέλο πάντων, να σου πω τι θέλω να πω. Ναι. Άρα και τη απλότητα είναι η σύνθεση. Άρα να συνθέσουμε τι πολιτικέ δυνάμει, δεν ξέρω πού θα πάει αυτό όλο. Η αποσύνθεση πού έγκυται? Στην αποαπλότητα. Δηλαδή κάνω και λεξιπλασία γιατί μόνο Τσίπρας και Τσακαλώτος που δεν ξέρουν ελληνικά. Έχω μπερδευτεί, ρε φιλαράκι. Η ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, αν δεν μπερδευτεί τώρα, πότε θα μπερδευτεί. Ο άλλο το λέει ξεκάθαρα από την αρχή. Έρχομαι, θα σα πιω το αίμα με το καλημέρα. Το ξέρει όμω, το βλέπει. Αυτό να πούμε το λε πιο ειλικρινή. Κίλερ, δεν ξέρω κι εγώ τι θα ζήσουμε, ή μάλλον ξέρω πάνω κάτω, αλλά τέλο πάντων ξέρει ότι θα το πει, δεν σου λέει άλλα και τελικά σου πίνει το αίμα. Είναι ένα άλλο λεξικό που λέει ότι το αντίθετο του απλού είναι το διπλό. Διχασμένε προσωπικότητε δηλαδή. Ωραίο λεξικό έχει εσύ. Από πού το πήρε, η αυγή το μοιράζει. Και λίγο πριν κλείσουμε, πάμε πάλι στην ντουζιέρα του Άδωνη να ακούσουμε τι τραγουδάει αυτή την ώρα. Αυτά λέει. Το γνωστό εμβατήριο. Πολύ λογικό και ό,τι πρέπει για τέτοια ώρα. Με αυτή την πολύ ωραία εικόνα σας αποχαιρετούμε. Ο λαός ακολουθεί. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Ναι, καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Τι να πω άλλο? Δεν ξέρω, αφού τώρα πήρες, δεν έχεις πει κάτι άλλο πριν. Πέρα έχω νεύρα, με ποιον λες? Με την κόρη σου. Με το Σιμίτι, άντε καλέ, με την κόρη μου. Α, με το Σιμίτι, γιατί το Σιμίτι, άντε καλέ, γιατί με το Σιμίτι, τι σου έκανε? Τι μου έκανε, αυτά που λέει το πράγμα, ο Ελεϊνός. Με αυτές τις δηλώσεις που κάνει και τον κρατάνε και όλο και τον φυλάνε. Μην ξεχνάτε ότι έχει υπάρξει εθνικό κεφάλαιο, καταλληλότερος πρωθυπουργός, μακροβιότερος πρωθυπουργός. Μέγας εξυγχρονιστής, δεν καταλαβαίνω όλο αυτό το μένος. Αυτόν έπρεπε να έχουν στα κάτεργα. Δεν υπάρχει φυλακή για τους αγωνιστές. Μην πω και τίποτα άλλο ακόμη, γιατί είναι λίγα αυτά. Τι να πω άλλο. Αυτά που είπα, τα είπα. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση σαν φίλος της εκπομπής. Στην Ελληνοφρένεια μιλάω, υποθέτω, έτσι. Ναι. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον άνθρωπο, αλλά σίγουρα ο Παπαθεμελής δεν ήταν η Χρυσή Αυγή. Ο Χρυσή Αυγή δεν ήταν, είπαμε. Ήταν πατριωτικό Πασόκ, αυτό είπαμε. Όχι, είπες κάτι για Χρυσή. Είπα πατριωτικό Πασόκ. Τώρα θα το κάνω σαν και αυτούς που λένε ότι. Έχεις το βίντεο, εγώ έχω το βίντεο. Εσύ έχεις το βίντεο? Εγώ το ράδιο ακούω. Και εγώ έχω το βίντεο. Εγώ το είπα, ξέρω τι είπα. Ότι ο Παπαθεμελής ήταν πατριωτικό Πασόκ. Πώς τους έκανε ο Αντρέας όλους εθνίκια. Είπες σαν αυτό που έβαλε τον Χρυσή Αυγή που έβαλε ο Αντρέας τον Παπαθεμελή. Όχι, σαν και αυτό που έβαλε τη Χρυσή Αυγή, που τον έκανε ο Αντρέας τη Χρυσή Αυγή, και μετά είπα τον Παπαθεμελή. Ξέρουμε από χρωματισμό φωνή και από παύση. Ή τα λέμε έτσι στην τύχη. Μπορεί να μου πει ποιο ήταν αυτό τη Χρυσή Αυγή? Ο Μπούκουρα. Οκ, okay, συγγνώμη λοιπόν για την παρέμβαση. Παρακαλώ, άλλοι μόνο άνθρωποι είμαστε, αν είναι δυνατόν. Για τη διευκρίνηση. Βεβαίω, καλά κάνατε, να είστε καλά. Δεν του βάζουμε σε βάλει όλου. Αν είναι δυνατόν. Ότι θα με έπαιρνε ψηφοφόρο του Παπαθεμελή ούτε που το είχα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Δεν είμαι, δεν είμαι. Κακό να γίνει, πρέπει. Δεν είμαι, εσύ να γίνει. Εγώ δεν είμαι. Αλλά θέλω να ειλικρίνεια σου μερικά πράγματα. Αλίμονο, πλάκα κάνει. Αυτά θε ειλικρίνεια. Αφού τον κάθε παπατζή που τον ψηφίζει όμω δεν σε νοιάζει ειλικρίνεια εκεί. Που ξέρει τι ψηφίζει, λέει. Έχω καταλάβει. Είναι συγκεκριμένα αυτά που θα μπορούσε να ψηφίσει με αυτά που λε. Δεν έχει κάτι παραπάνω. Επιστράτευση. Λέω ρε με αυτά τα τρένα, δηλαδή. Έχουμε γαμίσει τα λεφτά και δεν είναι αυτό. Βγάζω λεφτά. Τη ρουφιάνα η γυναίκα μου λέει για απεργία σήμερα. Φέρτα εδώ, φέρε κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, επιστράτευση. Μητσοτάκη, επιστράτευση. Να σου πει κάτι ρε, εσύ. Εσύ ρε παιδί μου, εντάξει, είσαι 25 χρονών. Έχεις μιλήσει και με 30 ταξίδες. Έχεις μάθει 5 πράγματα. Σωστά. Ναι. Θα μπορούσες άνετα να είσαι σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών. Δεν έχω πάει και Harvard. Μπράβο. Λοιπόν, ο Μπακογιάννης τώρα σύμβουλος είναι στη μητέρα του 25 χρονών. Τώρα τι ήξερε αυτό το παιδί? Πες μου τι ήξερε. Ξεκινάνε από νωρίς αυτό. Τι ήξερε? Έχει το Μητσοτάκη παππού. Ήξερε αυτό από τα 5. Δεν είναι περίεργο. Και ο Μητσοτάκης σου λέγε ιστορίες με τους τσακλαγιάκες και τέτοια. Όλα αυτά που παιδεύτηκε. Γιατί νομίζεις οι άλλοι ξέρουν άλλα? Θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπε πριν ένα παιδί, ότι τελειώνουν, κλείνουν τα πόντα και μετά όλοι είναι φιλαράκια. Επειδή όπως έχω πει, εγώ δουλεύω σε παιδική απασχόληση. Όταν έκανα παλιά τα παιδικά πάρτι, έβλεπα ρε παιδί μου στα πανάκριβα ξενοδοχεία τον Μπάγκαλο, τον Άδωνη. Ενώ τις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή τη Ραχίλ, για παράδειγμα, τις πετύχαινε σε κάτι παιδότοπο στις Πλάκα, σε κάτι κούντι, κάτι πολύ φτωχά πάρτι με λαϊκά παιδάκια και αυτά. Τώρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο με τους άλλους. κάνουν και αυτοί τα πανάκριβα πάρτι, είναι αγκαλίτσα με τους δεξιούς. Και το χειρότερο είναι τα παιδιά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγαλύτερα κολόπεδα και έχουν μεγαλύτερη αλαζονία και από τους δεξιούς. Αυτό για ποιον πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα αριστερό κόμμα και έχουν αριστερές ιδεολογίες και προσπαθούν. Είναι πιο αλαζόνες και από τους δεξιούς, να πει στον κόσμο. Εσύ είσαι απόφυτος του Χαπάρ. Αμέ, άκου λέει, σιγά, γιατί εδώ λέει και ο Κυριάκος ότι είναι. Που έχει πάρει αγορασμένο πτυχίο. Τότε γιατί είσαι εκεί που είσαι. Δεν είχα οικογένεια σε υπουργείο. Τι ήθελες να κάνει, τον διόρισε σε 25 του Σύμβουλο. Και ο μπαμπάς Μητσοτάκης, όταν τώρα ήταν 25 χρονών, την είχε διορίσει στο υπουργείο που ήταν υπουργός. Ναι, οκ, okay, έχουμε μια συνέχεια του κράτους, αυτό μου λες. Σόπα. Hello, έτσι πρέπει. Και μάλιστα τώρα ισχυριζόταν ότι κανείς στο υπουργείο δεν γνώριζε ότι ήταν η κόρη του Μητσοτάκη. Ναι, όντως. Θέλω να πω ότι τηρεί και θυμάται οικογενειακές παραδόσεις η γυναίκα. Thank you.